نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الله bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetin ilki, birincisi kader mevzuu. Kader mevzuu imanın şartlarından birisidir. İmanla alakalı, yani Allah'a iman ve Allah'a imanın lazımları olan imanın şartlarından birisi kadere imandır. İmanla alakalı her mevzuda olduğu gibi, hangi cüz ile, bölüm ile alakalıysa, mutlak o mevzuda bizden istenileni, Allah'ın istediğini yerine getirebilmek için muhakkak o mevzuda malumatımız, bilgimizin olması gerekir. Yani bizden önceki öğrenen, bilen birisi tarafından bize öğretilmesi gerekir. İman meselelerinin hiçbirisinde katiyetle onu konuşmama, ondan konuşma tehlikelidir, bizi tehlikeli badirelere götürebilir diyerek o mevzuda konuşmayı kısıtlama mümkün değildir. Ama ne yazık ki bizde geleneksel İslami eğitimde kader mevzuunda konuşma, önce bilenlerin öğretmedeki konuşmasını kastediyorum, hiç kimse bu mevzuya girmeyi düşünmemiş. Çok yüzeysel, sathi olarak kadere iman, imanın şartlarındandır denilmiş. Ama keyfiyetli bir şekilde hiç kimseye kader mevzuunda şöyle inanmak gerekir, bu esaslara tabi olmak gerekir veyahut buraya kadar konuşmak gerekir, buradan ötesinde ise susmak, sadece teslimiyet gerekir diyerek bir taksimatta ve bir tafsilatta bulunulmamış. Aksine kader mevzuunda konuşmak tehlikelidir, ayağımızı kaydırabilir diyerek bu mevzuya hiç mi hiç temas edilmemiştir. Sadece muasır, yani zamanımızda asrın getirdiği tereddütler, şüpheler şeklinde Osmanlı'nın, yani hilafetin lahvi ile hasreten Darülfünun dediğimiz, yani üniversiteye, İstanbul Üniversitesi'ne dışarıdan getirilen din düşmanlığını açığa vuran değil de dinsizliği, bu denli soru insanın zihnini karıştıracak, bulandıracak sorularla gençlik muhatap kalınca ister istemez akıllarına gelen, getirilen, sokulan, ifsad edilen düşünce kırıntılarını etrafta sorarak öğrenmeye çalışıp bu mevzuda cevaplar akim kalınca, yani bütün sorular cevapsız kalınca ister istemez gençliğin zihninde sorular oluştu, tereddütler ve şüpheler oluştu. Bu denli bir küfrü akıma, yani din düşmanlığı neticesi ortaya atılan, zihinleri bulandıran bir karmaşa ortamındaki müşkülatı halledebilme gayesiyle ele alınan çok basit eserler müstesnadır. Ve bunlar da iman mevzuunda katiyetle Kur'an ve sünnete dayanarak bize vermiş olduğu bir malumat yoktur. Aksine kelama dayalı oluşan tereddüt ve şüpheleri mantık yoluyla reddetme gayreti güden birkaç ufak tefek risaleden ibarettir. Ve geçmişte de bu mevzuya temas eden, bu mevzuyu ele alan müstakil bir risaleyi hasreten bizim dilimizde, yani bu topraklar, bu coğrafya üzerinde yaşayan insanların iletişim diliyle ele alınan, yazılan bir kitabı bulmanız mümkün değildir. Bu ise sadece imanın şartlarından denilerek böylece yüzeysel temas edilmiş ve kenara itilmiştir. Bunun ihmali, yani bu meseleye eğilmeme, bu meseleyi topluma anlayacakları bir şekilde sunma gayretinin akim, boşa gitmesi, bir şey yapılmış, yapılmamış ki boşuna gitsin. Ama imanın sair meselelerini öğretme, sanki bunu da onların arasında öğretmiş gibi bir hava estirerek bir yara, müşkilat ve sorun oluşturmuştur ki şu an bu mevzu hakkında keyfiyetli bir malumata sahip olduktan sonra göreceksiniz ki inandım diyen birçok insanın, hatta imani mevzuda topluma önderlik edecek, kanaat önderliği edecek, kılavuzluk edecek bazı insanların sözlerinde, İslami deyimleri içerisinde sözlerinde kaderi inkar eden, kadere ters düşen, kadere kafa tutan o kadar insan vardır ki bu insanlar edebi yönden de ehliyetli, keyfiyetli kimseler olmasına rağmen, mesela garibinize gidecek isimlerden birisi Mehmet Akif bile son zamanların cereyanının tesirinde kalarak kader inkarcılığı gibi bir tavır vardır. Safahata baktığınız zaman bunu görmede hiç de zorlanmazsınız. Tabii ki bu onun kusuru. Kusurunun tamamını ona yükleyecek değiliz. Çünkü yetişmiş olduğu ortamda kader mevzu ilim ehli tarafından istenildiği gibi işlenilmemiş. Ve işlenilmeyen bir mevzunun da halktan istenilmesi mümkün değildir. Bunun içindir ki Arapça bu mevzuda telif edilen bir hayli kitap vardır. Ama bu kitapların en keyfiyetlisi, yani teferruata dönük halkın, her seviyedeki halkın rahatlıkla bu meseleyi anlayıp İslami yaşantısına yansıtabileceği ölçüde ve bir üslupla ele alınan tek kitap diyebileceğimiz kitap İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin kitabıdır. Şifaul Alil isimli kitabıdır. Bu kitabın muhteşemliği asırlardır bu mevzuda insanların doyurmasıyla kendisini ispat etmiştir. Yani o kadar net, güzel bir üslup ile bunu almıştır ki ondan sonra bu denli yazılan kitapların hepsi kaynak olarak bu kitabı göstermiştir. Bu kitaptan bahsetmem, bu kitabın güzelliğinden söz etmem sanki bundan başka kitap yoktur niteliğinde değil. Hadis ehli, yani ilim ehli bu mevzuda ya kitaplarının içeriğinde, muhteviyatında veyahut müstakillen bu mevzuda sadece kaynakları nakleden bir hayli hadis kitabı nakledilmiştir, telif edilmiştir. Yani tasnif edilip yazılmıştır. Bunu herkesin anlayabileceği bir şekilde yazıya döken İbn-i Kayyım'dır. Tabii ki ondan sonra bunu kaynak kabul ederek bu mevzuda kitap yazan birçok ilim ehli, yani hadis ehli dediğimiz taifenin içinden bariz, hoş ifadeler kullanan, daha da basitleştiren veyahut başka dillere tercümesini kolaylaştıran. Çünkü buradaki ana dil olarak kullanılan Arapça, ana dilindeki ıstılahi terimleri, İslami terimleri başka bir dile aktarırken insanlar cidden bu mevzuda ana dilinde zorlandıkları gibi sair dillerde de zorlanılması kat kat bir müşkülatın oluşabileceğini düşünmüşlerdir. Kader mevzuunda bu insanların konuşulmaz, kaderden söz edilmez. Zira birçok sorunla, müşkülatla karşılaşabiliriz. Bu da bizim imanımızı tehlikeye atar gibi sözleri, bina ettikleri ne gariptir ki Allah Resulü'nden gelen yine sahih bir rivayete dayanmaktadır. Çünkü bize, bak Allah Resulü kader mevzunda konuşmayı yasak etmiş dediklerinde, hele bu hadis, Buhari Müslim'de geçen bir hadis denildiğinde, ister istemez bu mevzuyu bilmeyen, ki genelde bu mevzuya karşı bir cahillik, bilgisizlik zaten var, İster istemez insanların zihinlerinde bir soru işareti bırakıyor. Hadise baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kader mevzuunda cedelleşen, münakaşa eden iki kişiye ancak kader mevzuunda cedeli yasaklamıştır. Kader mevzuunda katiyetle bilgi aktarımını, konuşmayı, bu mevzuda ders vermeyi ve bu mevzuyu öğrenme gayreti içerisindeki olan insanlara katiyetle bunun yasaklandığına dair tek bir nas bulamayız. Bunu kasıtlı veya kasıtsız neden böyle kullanmışlar diye baktığınızda kasıtlı kasıtsız hiç önemli değil. Sanki şeytan İyi bir fırsatı, vesileyi kullanarak insanların bu mevzuda daha çok küfre, şirke düşmesini sağlamak için bu mevzudaki bilgiden onları mahrum etmiştir. Hem de sahih kabul edilen bir delili nas'ı kullanarak bunu yapmıştır. Ha, kader mevzunda konuşulmayı yasaklayan bir nas yoktur. Ama şöyle bir ifade vardı, kader mevzunda nereye kadar bilinmesi gerektiğini ve nerede susulması gerektiğini tavsiye eden, susulması gerektiğini vurgulayan naslar vardır. Çünkü kader Allah-u Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki hükmü değil, sırrını içeren bir meseledir. Kader Allah Azze ve Celle'nin bilgisidir. Kulları üzerindeki illa her meselede hükmü değildir. Kader mevzuyla alakalı meselelerin bazısında Allah'ın hükmü vardır. Bazısında ise bilgisi hakimdir. Belli bir yerde de sırrı hakimdir deriz. Hükmünün hakimiyeti şöyle, bir insanoğlunun yaratılışında onun yaratılıp yaratılmamak istemesine veya istememesine karşı ona bir soru sorulduğu mevzu bahis değildir. Erkek mi dişi mi yaratılmak istendiğine dair onun arzusu, keyfi, isteği sorulmuş değildir. Hangi ırktan olmayı düşündüğü ona sorulmuş değildir. Hepsi Adem'in yaratılmasıyla başlar ve kıyamete kadar ne kadar insan yaratacaksa onların hepsini Adem'in sulbünde derç etmiştir. Bunlar Allah'ın sünnetullah dediğimiz hükümleridir. Hiçbir kimsenin iradesinin, isteğinin, arzusunun, talebinin müdahalesi mevzu bahis değildir. Bunlar onun hükmüdür. Yani sünnetullah dediğimiz tecelli eden ezeli hükmüdür. Fıtrat mevzuunda da duyduğunuz gibi Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ki Araf suresindeki ayette izah edildiği gibi Adem'in belini sıvazlayarak neden Adem'i yaratmıştır? Hangi sebepten dolayı yaratmıştır? Ne için Adem'i yaratmıştır? Gibi bir soruyu katiyetle Allah Azze ve Celle'ye tevcih edemeyiz. Sadece bu denli sorular, tevcih edilen sorular ancak imanı tercih etmeyip küfrü tercih eden kimseler tarafından güya bu denli soruların cevabı verilirse ancak iman etmeye yönelebileceği gibi bir tavır takınılmaktan öte geçmiyor. Ha, insanoğlu yaratılmıştır ve bu hayat onun için yaşamak ve ölüm sadece bir sınama, deneme yani bir imtihan sürecidir. Neden imtihana tabi tuttu gibi bir sorunun da sorulması mümkün değildir ama neden yaratıldığımız sorulursa bunun cevabı verilir. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi huvellezî halakal mevte vel hayata liyebluvekum eyyikum ahsen amela. Ölümü ve hayatı o şunun için yaratmıştır. Hanginizin daha iyi ameller işleyeceğini denemek ve sınamak içindir. Bu yaratma isteği, meşiyeti ona ait olduğu gibi bu keyfiyet de ona aittir. Hiç kimse bu mevzuda ona soru sorma hakkına sahip değildir. Ha, bunların içerisinde onun bilgisi vardır. ilmi vardır. Mevzuda da işleyeceğimiz gibi ilmi her şeyi kuşatması, her şeyden önce olması, her şeyi kuşatması, ilminin dışında hiçbir şeyin vuku'u oluşması veyahut tekevvünü mevzu bahis olmadığı için her şey daha olmadan önce Allah'ın ilmindeydi. Onun malumatında, bilgisindeydi. Ve hiçbir şeyde sonradan bir yaprak, zerre dahi onun ilmi olmadan katiyetle yere düşemez. Yani onun ilminin dışında değildir. Bazı şeyler ise sırrıdır. Biz hükmü olan meseleleri bile anlamada aciz bırakılmış isek, mutlak bilgisinin hakim olduğu meselelerde de o kadar çok çok Kur'an okumamıza rağmen, onun ilmiyle alakalı mevzuları çok çok görmemize rağmen, bunun üzerindeki tedebbür ve tefekkür eylemini biz gündeme taşıyamadığımız için, sanki yokmuş gibi okumamıza rağmen, üzerinden yüzeysel sathi bir geçişle gelip gitmişizdir. Tabii ki burada Allah'ın sırrı dediğimiz kader mevzuyla alakalı sırrı hiç de mi hiç anlaşılmamış bir mesele kalıyor. Tutuyoruz sanki kaderin oluşumu, kaderin takdiri birçok yönüyle kulun iradesine bırakılmış. Kulun isteğine bırakılmış. Hatta birisi tarafından eğer takdir edilmişse İnananlar bunu Allah'ın takdir ettiğini, inanmayanlar ise tabiatın bunu kendi kendine oluşturduğunu düşünerek insanın bunu değiştirme gücüne sahip olduğunu düşünüyor. Hatta inandım diyen insanlardan o denli sözler çıkıyor ki bu toplumun kaderi olmamalı. Eğer Allah'a inanan birisi bu sözü söylüyorsa, sonra her şeyin de Allah tarafından takdir edildiğine inanıyorsa, bu sözün küfür olduğunu kendisi bile anlamada zorlanmaz. Eğer takdir edilen birçok şeyin, öyle demeyelim, vuku, kaçınılmaz olan birçok şeyin kendileri insanlar tarafından oluştuğunu düşünüyorsa, kader mevzuunda Allah'tan başka bir güç tanıması, bu da şirkin ve küfrün alası olmaktadır. Bunların vukuunu önleme gibi bir tedbirin kendi selahiyetine, uhdesine verildiğini düşünürse, bu da küfürden başka bir şey değildir. Onun için kader mevzuunda Allah'ın hükmü ve Allah'ın ilmi ki önceliklidir, sonra Allah-u Azze ve Celle'nin bilgisi, ilmi dediğim şeyin akabinde de onun sırrı vardır. Ha, burada nerenin bilinmesi, nereye kadar bilinmesi ve nerede susulması gerektiğini bilmemizin zaruri olduğunu vurgulamak için anlattım. Kader mevzuunda hasreten öğretenlerin, konuşanları ele alırsak, bunların bilmesi gerekti, sınırlarını çizmesi gerekti veyahut bu mevzuda bir şeyler öğrenmek isteyenlerin, dinlemek isteyenlerin, konuşmak isteyenlerin riayet etmeleri gerekti. 4 rükün vardır. Buna kaderin rükunları diyebiliriz. Kaderin erkanı diyebiliriz. Kader mevzunda istediğin kadar konuş, istediğin kadar sohbet dinle, İstediğin kadar kitap oku, ne yaparsan yap, hepsi şu 4 rüknün çizdiği sınırlar içerisinde kalma zorundadır. Ve hiçbirisinin birbirine tecavüzü yoktur. Aksine bunlardan bir tanesinin anlaşılmayışı sairlerini de doğru dürüst anlama manidir. Bir tanesinin anlaşılması katiyetle yeterli değildir. Üçünün bile anlaşılıp birisinin ihmal edilmesi, o üçün de yanlış anlaşılmasına sebep olur. Bunlar birbirine tecavüz etmez, ancak birbirini destekler. Hiçbir zamanda bir düşünce ve kanaat bu 4'ten birinin bir cüzüne, yani Allah-u Azze ve Celle'nin ilmi her şeyi kuşatmıştır dediğimizde, ilminin her şeyi, her şekliyle içine aldığını anlamamıza rağmen bu sözden bazen teferruatın herhangi bir ihtimale karşı bunun dışına taşındığını görmemiz mümkün olduğu için teker teker de vurgulanmıştır. Mesela diyor ki Sokrat düşündüğünüz gibi İslam aleminde bile itikadi mevzularda kitabı sanki bir önder kılavuzmuş gibi kabul ederek o kitap istikametinde İslam akidesine yön verilmiştir. Bu insanın akidesi ise inancı Allah Azze ve Celle'nin bir kül olarak, bütün olarak ilmine inanır. Ama bu bütündeki cüzleri Allah'ın ilminin dışında tutar. Yani Allah yağmuru yağdırır ama ne kadar yağdırdığını bilmez. Veyahut bizde Mutezile'ye sıçrayan bir şekilde Allah vuku bulanı ancak vuku bulduktan sonra bilir. Gibi bir ifadeyle bunu sınırlamaya kalkmışlardır. Bu dört rüknü evveli ki öncesi Allah'ın ilmi dediğimiz rükündür. İkincisi Allah'ın yazısı, yazması dediğimiz. Üçüncüsü ise Allah'ın meşiyeti, dilemesidir. Dördüncüsü ise Allah'ın yaratmasıdır. Yani ilim, yazı, dileme ve yaratma. Kader mevzunda bu dört rükün kat'iyetle ve kat'iyetle sınırları çizen esastır. Ve eğer bu dört rükün bir cetvel şeklinde bilinip teferruatına inilmemiş ise bunu cetvel şeklinde bilmenin hiçbir anlamı yoktur. Bu cetvel ancak sahip olmanız gereken malumatı temin etmede, onu kazanmada, elde etmede bir başlangıç noktası tespit eder. Yani eğer Allah'ın ilmi hakkında keyfiyetli bir malumat edinmek istiyorsanız herhalde öncelikle Allah'ın kitabına bakmanız gerekir. Ve buradaki Kur'an'ı okuyuşunuzun, bir kere okuyuşunuzu sadece Allah'ın ilmi hakkındaki mevzuları işleyen mevzuların geçtiği ayetlere yoğunlaşarak bunu başından sonuna kadar bir okumanız gerekir. Genel ifadelerle gelmiş Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır derken bu genel ifadeyle yerde ve gökte zerre kadar ne varsa hiçbir şey Allah'ın ilminin dışında değildir. Bu ifade öbür ifadeye nispeten biraz daha âm, biraz daha hususi yani hastır. Ve bir yaprak dahi dalından Allah'ın ilminin dışında kalarak, ilminin dışında kendiliğinden yere düşme keyfiyetine bile sahip değildir. Bu söz az önceki zikrettiğim genel anlama nispeten daha hastır. Hasın daha da hususiyetini ifade eden bir şekilde tecelli etmiştir. Ha, burada Allah'ın ilminin keyfiyetini öğrenmeniz gerekir ki kader mevzunda konuşurken katiyetle sınırı aşmamanız gerektiğini. Sınır nedir? Bilgisinin sınırını. Çünkü sizin bilginiz onun bilgisini ihata etmeye yetmez. Sizin bilginin onun bilgisini ancak size düşen sorumlu olduğunuz nispette anlama vesile olabilecek niteliktedir. Bunu anladınız mı? Bizim ilmimiz, bizdeki ilim Allah'ın ilminin bir yansımasıdır. Yani tecellisidir. Bizim sahip olduğumuz ilim katiyetle onun ilmini ihata etmez, kuşatamaz. Çünkü onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bu ne anlama gelir? İlmimizden onun ilmini ihata etmeye değil. Külliyen tamamen anlamaya değil. Bizim ilmimiz onun ilminin yansıması şeklinde bizim sorumlu tutulduğumuz nispeti anlamaya yeterlidir. Yani biz nasıl mükellef kılınmışsak o sorumluluğumuzu eda edebilecek, bunu yakalayabilecek ilmi bize vermiştir. Bu da şunu gösterir, kader mevzuunda sorumlu tutulduğumuz ne varsa bize verilen ilim bunu anlama ve bunu yaşama yeterlidir. Yani haddini bildirecek kadar bize yeterlidir. Yani sınırı bizim için yeterlidir. Daha önceki alakası olduğu mevzularda da zikrettiğim gibi aynen Kur'an hiçbir şeyi unutmamıştır. Her şeye temas etmiştir. Her şey hakkında size bilgi vermiştir derken buradaki bilginin her şey diyerek her mesele hakkında bilgi anlamında değil. İbn-i Mesud'dan gelen hadis-i şerifte de zikredildiği gibi sizi cennete götürecek ve cehennemden alıkoyacak her şey hakkında size bilgi verilmiştir. İşte bize yetecek olan bilgi budur. Her şey hakkında illa bir şeyler bilmemiz anlamında değildir. Bu da tabi dünyevi ve uhrevi saadetimizin temelidir. Yani esasıdır. Buna yeterli olanıdır. İkincisi ise Allah'ın yazısıdır. Tertipte ilmi başa aldığımız gibi arkasından yazının gelmesi, çünkü daha Adem yaratılmadan önce bile bir yazı mevzu bahistir. Bu yazının nereye, nasıl ait olduğunu araştırmadan, ki araştırmaya da ihtiyaç yok ilk emirde, çünkü az önce de dediğim gibi kişinin yaratılması, kişinin erkek olarak yaratılması, kişinin kadın olarak yaratılması, kişinin Türk, Arap, Acem neyse yaratılması takdirdir. Ama katiyetle kul burada bu takdirin Allah'a ait olduğunu, ayrıca hidayet meselesinde iman ve küfrü seçmedeki yazıyı bu iki öncekiyle karıştırmaması gerekir. Çünkü ondaki yazıyla bundaki yazı farklıdır. Rızk da yazıdır ama rızktaki yazıyla ecelinin yazısını birbiriyle karıştırmaması gerekir. İkisinin de takdir kelimesiyle telaffuz edilmesi aynı olduğunu göstermek. Bunu anladınız mı? Yani ikisinin de takdir, kader kelimesiyle ifade edilmesi içerik olarak da ikisinin de aynı olduğunu göstermez. Onun için isimleri telaffuz ederken hangi mevzu ile ona alakalı zikrettiyseniz, eğer kaderi rızk bazında zikrediyorsanız farklıdır. Erkek ve kadın olarak yaratılma bazında zikrediyorsanız takdirin içeriği farklıdır. Eğer ecel mevzuunda takdirden konuşuyorsanız içeriği başkadır. Hidayet mevzuunda küfür, iman ve küfür mevzuunda bahsediyorsanız içeriği başkadır. Bu anlaşıldı mı? Onun için burada yazı denildiğinde yazı daha Adem yaratılmazdan 50 bin sene önceye dayanan bir mevzudur. Yani bizim bilgimize sunulan kısmı, bu verilen adet sene bizim kullandığımız bir ifadedir. Allah Azze ve Celle katında zaman mefhumu diye bir şey mevzu bahis değildir. Hatta Musa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam'ın ruhlar alemindeki bize aktarılan bir muhaveresinde, Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte kıssanın keyfiyetini İbn-i Teymiye El-Ubudiye kulluk isimli risalesinde zikreder. Eğer okuduysanız. Orada Musa Aleyhisselam Adem'e diyor ki senin yüzünden isyanına sebep sen ve neslin cennetten çıkarıldık bizler. Ve şimdi de oraya girmek için uğraşıyoruz, didiniyoruz. Adem'le bir konuşması muhaberesi bu. Adem Aleyhisselam da diyor ki, daha ben yaratılmazdan 50 bin sene önce takdir edilen bir şeyle mi beni ayıplıyorsun diyor. Daha yani ben insanlık yaratılmazdan 50 bin sene önce yazılan, takdir edilen bir şeyle mi beni ayıplıyorsun diyor. Adem Aleyhisselam burada cennetten çıkarılmanın insanın tasarrufunda olmayan bir takdir olduğunu söylüyor. Bunu bazen insanlar kader mevzunu bilmedikleri için yakalayamıyorlar. Halbuki belki sıkça her gün okuduğumuz bir ayete baktığınızda bu çıkarılmanın, bu çıkarılma, cennetten kovulma ifadesiyle kullandığımız bu şeyin bizim anlayabileceğimiz şekilde aslında net ifadelerle Kur'an'da geçtiğini görürsünüz. İbn Abbas radıyallahu anhu ki sahabenin tevili dediğimiz Kur'an'daki var olanı yakalatmada alakayı değil, ayetlerin birbiriyle alakasını değil, Kur'an'daki var olan şeyi anlamada onların vesileliği düşünüldüğünde diyor ki mesela Bakara'nın 4. sayfası olacak herhalde. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Ta başta diyor ki, sayfanın başında hatırladıysanız, Allah meleklere şöyle dedi: ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu ayetin Türkçesini hepiniz gördünüz. Devamını söyleyebilecek var mı? Bakın şimdi. Devamını okuduğunuzda hemen akabinde meleklerin bir itirazı değil de daha önceki bildikleri, daha önce gördükleri, daha önce müşahede ettikleri şeyin tesirinde kalarak sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratıyorsun diyor. Yaratacaksın. Şimdi Adem'i yaratacağını söylüyor yeryüzünde. Daha Adem yaratılmadan önce bu söz başlıyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki, ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor. Bu bilip onların bilmediğini ispat için hemen Allah Azze ve Celle yarattığı her şeyin adını soruyor onlara. Ve onlar da diyor ki, melekler, ey Rabbim, biz senin bize öğrettiğin, bildirdiğinin dışında bir şey bilmiyoruz. Ve Adem'e bütün eşyanın adını öğretiyor Allah. Ve Adem'e diyor ki, bunların adını söyle. Adem Aleyhisselam da bütün eşyanın adını söylüyor. Ve melekler Allah'ı tenzih ederek karşılıkta bulunuyorlar. Akabinde Allah Azze ve Celle bütün meleklere Adem'e secde. Bakın şimdi, bu olayların hepsi Adem'i yaratacağını söyle, yeryüzünde yaratacağını söyledikten sonra bunu yakaladınız değil mi? Ve melekleri Adem'e secde etmelerini emreder. Burada Adem'in yaratılışı, keyfiyeti, melekler hiç önemli değil. Sadece Adem'e secde etmelerini emrediyor. Hepsi secde ediyor, iblis müstesna. O kibirleniyor, secde etmekten imtina ediyor ve kafirlerden oluyor. Ondan sonra Adem'e dönüyor. Sen ve eşin git, cennette ikamet edin diyor. Şimdi yeryüzünde yaratacağını söylüyor ta baştan, bu olaylardan önce. Sonra da geliyor, sen ve eşin git cennette ikamet et diyor. Ve sakın şu ağaca da yaklaşma. Bu ağaca yaklaşma. Ve akabinde Adem'i, olayın tabi bu kıssanın geçtiği Kur'an-ı Kerim'deki başka ayetlere baktığınızda, bu olayın akabinde iblisin secde etmemesi, neden secde etmedi, ondan sonra iblisin Allah Azze ve Celle'den izin istemesi, yani benim dalaletime, senin huzurundan kovulmama sebep olan şu insanoğlunu fırsat ver, sağından, solundan, önünden, arkasından gireyim ve onları ifsad edeyim diyor. Allah Azze ve Celle de diyor ki, gitsen bu mevzuda selayetlisin ama benim halis kullarıma yapacağın hiçbir iş yoktur diyor. Ben yapabileceğim bir kötülük yoktur diyor. Ve Adem gidiyor. Araf suresindeki ayette okursanız ne yapıyor? Adem'le Havva'yı sahada çalışıyor. Diyor ki, bildiniz mi Allah, Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmayı size yasakladı? Allah sakın bu ağaca yaklaşmayın dedi. Bildiniz mi Araf'taki Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmayı yasakladı? Çünkü bu ağaçtan yerseniz ya iki melek olacaksınız veyahut da ebedi cennetlik olacaksınız. Adem'den Havva'yı ifsad etti. Bu kıssaya baktığınızda da bu ifsadının neticesi şeytan Ademoğlundaki ilk ifsadı nedir? Ananızın babanızın elbisesini soyduğu gibi sakın da sizin elbiselerinizi soymasın diyor. Ananızın babanızın Adem'i kastederek elbisesini soyduğu gibi sizin de elbisenizi soymasın diyor. Çünkü Adem ve Havva'da bile ilk ifsad edilen şey elbiselerinin, tesettürlerinin soyulmasıdır. İsyanlarının akabinde önlerinin ve edep arkalarının edep yerlerinin açıldığını ve onu kapamaya çalıştıkları anlatılır. Mevzumuz olmadığı için buna pek temas etmeyeceğim. Hiç önemli değil. Bakara'ya geri döndüğümüzde o sayfaya şeytan onları ihva etti. İfsad etti ve o konuldukları yerden onların çıkarılmalarına sebep oldu diyor. Ve sonra Allah Azze ve Celle Adem'e tevbe, istiğfar edeceği kelimeler öğretti. Araf'a gittiğiniz zaman ne diyor Adem? Ey Rabbim, ikimiz de nefsimize zulmettik. Yani sana isyan ettik. Ve ikimiz de nefsimize zulmettik. Eğer bizi affedip bağışlamazsan, biz üsrana uğrayanlardan oluruz diyor. Şimdi, Bakara'ya tekrar geri döndüğümüzde, Adem'e tövbe edeceği, Adem ve Havva'yı kastediyor. Bazı kelimeler öğretti. Adem bu kelimelerle Allah'a tövbe etti. Allah Azze ve Celle de onların günahlarını bağışladı. Şimdi burada yazıyla alakalı olan kısmını bilmeniz gerektiğinde Adem daha yaratılmadan önce 50 bin sene önce cennette yaratılacağı, yeryüzünde yaratılacağı söylenilmiş midir? Yarattıktan sonra Adem'i meleklerin ona secde etmelerini emrediyor. Olay geliyor Adem'in cennetle eşiyle cennete konulması ve cennetin iblisin ifsadına uyarak ağaca yaklaşmaları ve cennetten çıkarılmaları. Çıkarılıyor ama o suçlarına binaen tövbe ve istiğfar etmek için bazı kelimeler öğretiliyor ve onlarla Allah'a tövbe edip istiğfar ediyor. Allah tövbelerini kabul ediyor. Şimdi Adem cennetten çıkarılmasının takdiri olduğunu söylüyor. Günahının değil, değil mi? Bunu anladınız mı? Adem cennetten çıkarılmasının takdiri. Günahının takdiri olduğunu, Allah bana bu günahı yazdı, ben işledim şeklinde bir şey demiyor. Aksine o günahı için tevbe ve istiğfar ediyor. Allah günahını bağışlıyor çünkü tövbesini kabul etti diyor. Ama tövbesini kabul etme, cennete geri döndürüleceği anlamında değil hemen. Ve cennetten çıkarılmasının takdiri, çünkü zaten Adem yeryüzünde yaratılacaktı. Ama oradan bir deneme, bir sınama ile önce melekler sınandı ve sonra Adem iblis ile sınandı. Allah'a itaat edip etmeden ve farkındaysanız bu sınamanın o yasağın onlara tezyin edilerek yani süslenerek neden bu ağaca yaklaşmanızı yasakladı derken hemen bundan yerseniz ya iki melek olacaksınız ya ebedi cennetlik olacaksınız. Bu da şunu gösterir ki insanoğlu iyi bilmelidir ki şeytanın onu ifsadı katiyetle tezyinatla gelir. Yani süslenerek, özenerek, bezenerek hem de süslenerek gelir. Hiçbir zaman kötü bir şey, kötü gösterilerek şeytan onu ona yaptırtmaz. Burada da Adem Aleyhisselam suçunu katiyetle, ayıbını, işlediği hatayı, yanlışı tutup da kadere, takdire yüklemedi. Eğer bu ayet, yani bu kısmı, bu kıssayı başından sonuna kadar okursanız ve veyahut meleklerin Adem'e secde etme bu olayını Kur'an'daki geçen yerlerindeki 13 yerde geçiyor okursanız, bu mevzuda, mevzunun içinde imanın her cüz'i ile alakalı bir kısım bulursunuz. Alakalı bir nokta bulursunuz mutlak. Şimdi burada yazıyla dünyada yaratılmayı, cennete konulup cennetten çıkarılmayı, cennetten çıkarılmayı kadere, yazıya yükleyip, çünkü ben daha yaratılmazdan insanı 50 bin sene önce yazılan bir şeyle mi ayıpladın? Derken katiyetle ayıbını buna yüklemiyor, değil mi? Cennetten çıkarılmayı takdire veriyor. Ama suçu kendi işledi. Biz nefsimize zulmettik. Yani Allah etmedi. Eğer Allah o suçu işlemeyi ona kader şeklinde veyahut cennetten çıkarılma, dünyada yaratılma şeklinde takdir olarak anlasaydık, zulmeden haşa Allah olurdu. Biz ikimiz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affedip bağışlamazsan ve füsrana uğrayanlardan oluruz diyor. Gördüğünüz gibi sohbetin başında da dediğim gibi kader denildiğinde, kader kelimesini hangi mevzu ile alakalı telaffuz ediyorsanız, eğer yaratılmanız ile alakalıysa kader farklı anlamda ele alınır. Eğer rızkınız ile alakalıysa farklı anlamda. Hidayet ile alakalıysa farklı anlamda. Hastalığınız ise farklı anlamda. Onun tedavisi, şifası ise farklı anlamdadır. Bu kısa, bu mevzuyu burada yeterince anlatma, yani keyfiyetli bir şekilde açıklık getirmiştir. Hiç de sorun değildir. Dediğim gibi bu defaatle okuduğunuz bir parça. Siz bunu okumamışsınız diye bazı şeyleri sorduğumda, bu sayfayı okudunuz ki hepiniz mevzuyu hatırlıyorsunuz, okumamışsınız denildiğinde, ya hocam okuduk diyoruz. Sorun okumanın içini dolduramamak, okurken onu tedebbür edememe. Okumak başka bir şey, okunan şeyi tedebbür etme, düşünebilme, düşünme eylemi farklı bir şey olduğunu burada yakalarsınız. Burada öncelikli olarak anlatılması gereken veyahut her cüz'ün kendi bünyesi sınırları içerisinde anlaşılması gereken kısmı başlıklar ile zikretmek gerekirse, tabii ki bu zikredeceğim başlıklar ayetlerin, bu mevzuyla alakalı hadislerin hülasalanmış, illa bu şekilde ezberlemeniz gereken başlıklar değil. Aynı başlığın içeriğini koruyarak siz başka bir şekilde bunu cümle kurarak ifade edebilirsiniz. Yani şu ifadelerin hepsi beşeri ifadelerdir. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kaderi konuşmak için, kaderi öğretmek için, kadere iman mevzunu yeterince yakalayabilmeniz için şu dört rüknü bilmeniz gerekir diye bir sözü bulamazsınız. Ama kader mevzu ile alakalı olan şu dört meseleyi serpiştirilmiş olarak Kur'an'da bulursunuz. Bunların teker teker alındığını, bazen birbiriyle alakalı, aynen Bakara'daki bu sayfada zikrettiğim gibi düşünün şimdi. İnsanın yaratılışıyla alakalı, yazıyla alakalı. Ondan sonra insana her şeyin öğretildiği, melekler ancak biz senin bize öğrettiğini biliriz. Melekler bunu diyorsa, Adem de insanoğlu da ancak Allah'ın öğrettiklerini bilir. Onun dışında bir şey bilemez. Ondan sonra geliyor Adem'e, sen burada cennete gir diyor. Beni neden cennette koydun? Asbak neden çıkardın sorusunu soramaz. Musa Aleyhisselam'ın sorduğu bu soru sanki kısmen bunu yansıttırıyor. Cennete, cennetten kovulmayı, çıkmayı Adem'in günahına sebep olarak zikretmeye çalışıyor. Adem'in günahına sebep çıkarılmadı. Zaten yeryüzünde yaratıldı. Yaratılacağı söylemişti. Adem burada yaratılmazdan 50 bin sene önce yazılan bir şeyle kendisini ayıplamayı reddediyor. Suçuyla ayıplansa Adem bunu reddetmezdi. Reddetmediği gibi biz nefsimize zulmettik dedi. Ha, bu tövbe ve istiğfar, tövbe ve istiğfar dediğimiz şeyi gündeme getirir. Ben günde diyor 70 kere Allah'a tövbe ve istiğfar ederim diyor. Allah Resulü eğer günde 70 kere Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorsa kulun ne kadar tövbe etmesi gerekiyor? Ha, tövbe etmesi gerekir ki Allah'ın Gafur ismi tecelli etsin. Ve burada katiyetle hatasını yaratılmazdan önce 50 bin sene önceki yazıyla ilişkilendirmiyor. Bunu anlatabildim değil mi? Burada anlaşılmayan bir şey kalmadı. Ha. Birinci rükün demek ki ilimmiş. Allah Azze ve Celle'nin cümleten ve tafsilen. Cümleten anlıyor musunuz ne demek? Yani cümleten toptan veya bir kül olarak ve tafsilen, tafsilen ne? Cüz deyiniz, bir parça. Kül başkadır, cüz başkadır. Ha. Ama cümleten ve tafsilen burada bize düşünceleriyle İslam akidesine yön verilmeye çalışan Yunan felsefesinin temelini reddeder. Çünkü Sokrat'ın küfrü buydu. Allah küllü bilir. Cümleten bilir ama tafsilen bilmez. Yağmuru yağdırır fakat ne kadar yağdıracağını bilmez. Hiçbir şeyin ilmini bütün olarak Allah'a nispet edip cüz'ü kula ait kılamazsın. Veyahut Allah'ın cüz'ü bilmediğini söyleyemezsin. Ve burada Allah Azze ve Celle'nin cümleten ve tafsilen ezeli ve ebedi her şeyi bildiğine. Allah Azze ve Celle kül veyahut cüz. Ezelde ve ebedde ne varsa hepsini bildiğine. Bu ifadeler peygamberden gelen illa böyle ezberlenilmesi gereken ifadeler değil. Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'ın ilk okuyuşunuzu Allah'ın ilmiyle alakalı mesele üzerinde yoğunlaştırırsanız, yani bu mevzunun geçtiği ayetler üzerinde yoğunlaştırırsanız Allah'ın her şeyi bildiği, ilminin her şeyi ihade etti. Hatta bir zerrenin bile onun ilminin dışında kalmadığını zikredilen ayetleri görürsünüz. Yani bu başlıklar illa böyle ezberlenilmesi gereken şart dediğimiz başlıklar değil. Ama hepsi ayetlerin ve hadislerin hülasasıdır. Okuduğunuzda göreceksiniz. Kendi fiillerine, Allah'ın kendi fiilleri, bu neyle alakalı? Yaratması. İsteyerek yaratması. Allah hiçbir şeyi birisinin keyfine bakarak yaratmaz. Onun için neden bunu yaptı? Yaptı. Ayet-i kerimede diyor. O yaptıklarından sorulmaz. Siz yaptıklarından sorulursunuz. Ve hiçbir kimse de Allah Azze ve Celle'nin iradesinin dışında, isteğinin dışında yaratmak istediği şeyin dışında ona bir şeyi yapmayı tavsiye edemez. Çünkü o faalul lima yurid, istediğini yapandır. Kendi fiillerine veyahut kullarının fiillerine. Şimdi kendi fiillerine ve bizim fiillerimize, yani ileride gelecek tafsilatında bizi yaratan o olduğu gibi bizim fiillerimizi de yaratan odur. Bizim yaptıklarımızı da yaratan odur. Kendi fiillerine veya kullarının fiillerine müteallik, alakalı olan, olmayanı, olacağı ve olmayacağı, geçmişte olan her şeyi, olmamış her şeyi, gelecekte olacakları ve olmayacakları da ne şekilde olursa olsun ilminin her şeyi ihata ettiğine, ilminin her şeyi kuşattığına, mevcut var olanla madum olmayanı, yok olanı. Şimdi Allah var olanı bildiği gibi olmayanı da bilir. Var olanı bilmesini anlayabiliriz. Yok olanı bilmesini biz nasıl anlarız? Çünkü yok olanı bilmiyoruz. Hadis-i şerifte hatırlarsanız Allah-u Azze ve Celle Kur'an'da hep bize dünyada emsali değil de onun bir misli olan şeylerle mükafatlandıracağını zikreder, öyle mi? Bizim bildiğimiz şeylerle. Yani nehirler, akan nehirler, sütten ırmaklar, baldan ırmaklar, gölgeliklerden bahseder. Yani evlerden, meyveden, köşklerden, altından, yakuttan hep dünyada yani bir yansımasını, gölgesini deyin. Olara yansıması olarak var olan şeylerle örnekler verir anlamamız için. Ama hadis-i şerifte daha öyle nimetler hazırladım ki diyor, hiçbir insanın aklından geçmiyor. Kalbinden geçmiyor, tasavvur edemiyor onu. Bu ise hiçbir şekliyle bilmediklerimizdir. Yani bunlar var ama bizim için yok hükmünde, çünkü tasavvur edemeyiz, nasıl diyemeyiz. Bal derse anlarız, gölge derse anlarız, değil mi? Süt derse anlarız, meyveleri zikrederse anlarız, serinliği anlarız, sıcaklığı anlarız. Bunun hepsini anlıyoruz. Ama daha bunlara ismen dahi bilmediğimiz, tasavvur edemediğimiz nimetler var. Ha, biz bunu bile anlayamıyorsak o zaman burada olmuşu biliriz. Olmamışı da susacaksın. Olacağı da düşünebiliriz. Ama olmayacağı da düşünemeyiz. Susmamız gerekir. Bize ne kadarından bilgi verilmişse biz ancak onu bilmemiz biliriz ve onun içinden de bize yeterince kadar olanı bilmemiz gerekir. Var mevcut, var olan madum, yok olanı, mümkün olanı da olmayanı da bilir. Mümkün olanı da bilir, olmayanı da bilir. Burada mesela mümkünle mümkün olmayan derken şöyle diyebiliriz. Her ne kadar başlık olarak başka mevzu olsa bile bunun da kaderle bir ilişkisi vardır. Diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin dilemesi veyahut rızkı, rızkı da takdir etmiştir. Ama rızkı takdir ederken ona ulaşmayı bazı esbaba tevessülle koymuştur. Kendisinden istemeyi, ona yalvarmayı, ondan talep etmeyi bize bir kulluk eylemi olarak sunmuştur. Ama bu istemeye de sınır çizmiştir. Mesela daha önce başka şekliyle alakalı anlatmama rağmen kaderle alakalı kısmını söyleyeceğim ki bununla da anlaşılsın. Misal olarak örtüştüğü için söylüyorum. Evlenmemiş birisi ellerini kaldırıp Allah'tan çocuk isteyebilir mi? O benden iste vereyim dedi diyerek, onun gücü her şeye yeter diyerek, Allah'ın gücü her şeye yeter mi? Bize sorulduğunda cevabımız bu. O bir benden isteyin, ben size veririm diyor mu? Bu iki sahih delili alarak evlenmeyen birisi elleri kaldırıp Allah'tan çocuk isteyemez. Sahih olan delilleri kullanarak bunu yapamaz. Neden? Burada çocuk isteyebilmen için evlenmen gerektiği sünnetullah'tır. Ha, evlendikten sonra ellerini kaldırıp çocuk isteyebilir misin? Ama yine isterse verir. Ben evlendim, vermelisin diyemezsin. Burada sadece isteme hakkının gerçekleşme ortamı oluşmuştur. İstersin ama illa verme zorunda değil. İstediğini yapar o. Ama istediğinin karşılığını başka bir şey olarak sana ihsan eder mi? Ne olacağını diye sorgulayamazsın. Ha, burada sus işte. Burada sus. Susman gerektiğini bilirsin. Bazen deriz ya, duanın illa kabul edilmesi gerektiği olması lazımmış gibi illa istenileni aynen vermesini biz düşünüyoruz. Ama duanın bir kulluk eylemi cevabı verilmese bile bir kulluğun eda edildiğini hiç düşünmüyoruz. Yani Allah'a ellerinizi kaldırın, herhangi bir şeyin celbi, defi için dua edin, onun cevabı verilmese bile size bir kulluk eyleminin edasında bulunduğunuzu yakalayabiliyor musunuz? Kaderde de bazı şeyler böyledir. Katiyetle aksi değildir. Onun için başında da dediğim gibi her meselede gerçi size aynı ifadeyi farklı bir biçimde mevzusuyla alakalı şekliyle konuşuyorum. Kader mevzuunda kader, takdir dediğiniz ifadeyi kullanırken onun neyle alakalı olduğuna dikkat edin. Anladınız mı? Mesela biz hastalığın kader olduğunu bilir miyiz? Kader deriz. Hastalığa sebep bir olayda bizim müdahalemiz varsa aynen Adem'in yeryüzünde yaratılıp cennete konulup cennete neden konuldum Adem çıkaracaksın diye soru sorabilir misiniz Allah'a? Madem çıkaracaktın neden koydun? İlla bir suç işlemesi mi gerekirdi? Bunu soramayız bakın. Hastalık kaderdir. Cennete konulması vardı. Ama suç işlemesi kendisinden. Hastalık kaderdir. Ama hastalığa sebep olacak bir şeyde dahliniz, müdahaleniz var mı? Onun sorumluluğu ayıp olarak hastalığın kader oluşuna yüklenilmez. Onun takdiri ve bu başka bir şeydir. Ha, bazen insanların dilinde çokça zikredilen Allah'ın takdirinin önüne geçilir mi? Bak, her şeyi bu anlamda kullan, yani her meselede bunu bu anlamda kullanamazsınız. Bunu anladınız mı? Çünkü hastalık gibi bir takdirin ona sebep olmak başka, hastalığı başka boyutta ve onun şifasını da katiyetle kadere müdahale değil bakın. Hastalandın mı? Şifayı talep etme. Şifayı arama da bu kaderin cümlesindendir. Ama neticedeki takdiri vukuundan sonra ancak ha buymuş dersin. Hatta onun içindir ki bazı şeyler için sakın ha. Keşke böyle yapsaydım, böyle yapılsaydı demeyin. Çünkü bu şeytandandır. Esas takdirin, ha kader buymuş sözünü vukuundan sonra ancak söyleyebilirsiniz. Söylemeniz mümkündür. Bu da anlaşıldı herhalde. Evet. Mümkün olanı da olmayanı da. Yani mümkün olanı anlıyorsunuz. Mümkün olan hastalık olduğu gibi şifası da vardır. Günah işleme suç olduğu gibi o günahın akabinde tövbe istiğfar da nedir? Bunu yakaladınız mı? Yani günah işlemeden nasıl tövbe istiğfar olur? Günah işlemeyi bile bir yerde nimete tebdil edebilirsiniz. Öyle mi? Evet, tövbeyi biliyorsan. Onu biliyorsan. Ama şeytanın öyle bir desisesi vardır ki günah işleyeni işlediği günahtan daha çok cürme sokabilecek affedilmeme, ümitsizlik gibi tövbe etmeme gibi bir perişanlığa da itebilir. Ama meseleyi biliyorsanız o günah size bir nimet olabilir. Hangi kıssada olduğu gibi Zafer? Hangi örnekte olduğu gibi? Acaba ki Adem Aleyhisselam'ın değil. Gamidiyeli zina eden kadının olayında. Tövbe edip cenneti kazanması. Şimdi öyle bir tövbe ediyor ki Gami diyeli kadın zina ediyor. Gelip itiraf ediyor. Akabinde kıssayı hatırlarsınız herhalde. Rejim ediliyor. Ölüyor. Allah Resulü namazına hazırlanıyor. Ömer ne diyor? Zani bir kadın cenaze namazını kıldıracak. Onun namazını kıldıracaksın. Ömer'in sözü haşa. O şekilde demek istemiyorum. Ömer'in o hatası bile, o düşüncesi bile bize örnek oluyor. Bizden rastgele birisinin, işte bu fahişe bir kadın. Zaniye bir kadının namazını mı kıldıracaksın ey Allah'ın Resulü diyor. Ömer öyle deme diyor. O öyle bir tövbe etti ki Medine günahkarlarına taksim edilse yeterdi diyor. İnsanın işlediği suça bedel, nefsini feda etmesini sen basit mi gördün diyor. O kadın bu mertebeye o günahla ulaştı ama ortam da onun tövbe etmesine müsaitti. Kendisi de tövbeyi bilen, işlediği zinaya, günaha bedel nefsini feda edebilecek bir iman vardı. Neden onun zinasını imanına zarar veren bir şey olarak düşünüyorsun? Ama öyle bir iman vardı ki işlediği suça bedel nefsini feda edebiliyordu. Onun için mümkün olanla olmayan derken bunu da susman gerektiği yere kadar, yani bileceğin yere kadar bilir, susman gerektiği yerde de sükut edersin. Evet. Mümkün olanı da olmayanı da bilir. Bildiğine yerde ve gökte zerre kadar hiçbir şey ilminin dışında yok değildir. Zerre kadar yerde ve gökte hiçbir şey kat'iyetle ve kat'iyette ilminin dışında değildir, olmadığını. Buna mesela ta baştaki kısımla alakalı görebilirsiniz, cümleten ve tafsilen her şeyi bildiğine, ama bunu daha farklı bir şekilde gündeme getiriyor. Yerde ve gökte, biz yerde ve göktekini, bırak göktekini, yerdekini bile, bırak yerdekinin tüm yeryüzünde yaşadığımız şu yerdeki var olan mevcudun isimlerini dahi bilemeyiz. Şuraya dışarı çıksak, gördüğünüz her şeyin adı nedir diye birbirimize sorsak, gördüğümüzün kaç tanesini biz bilebiliriz? Alem için geçerli mi? Bırak alemi dedim, bırak yeri. Adem Aleyhisselam için bunu söyleyebilir miyiz? Neden bizi konuşurken Adem'i katıyorsun? Adem'i öğretti, sorduğuna cevap verdi. Biz şimdi bize, biz dışarı çıksak, kelimeler öğretildi diyor. Sen bırak, ne bileyim ben? Susman gereken yerde illa konuşuyorsun. Biz dışarı çıksak, gördüğümüz her şeyin şunun adı teker teker nedir desek, kaç tanesinin adını söyleriz? Hazafer? Bir kısmı. Yüzde biri bile bir kısmı. Belli bir kısım. Yüzde biri bile değil. Ha, bize verilen yerde ve gökte ne varsa, mesela birileri bunu şöyle ifade eder. Kül ile cüz'ü, zerreyi örnek verirken manzume-i şemsiyeyi, güneş sisteminin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? Manzume-i şemsiyeyi tanzim eden kimse, güneş sistemini yapan kimse pirenin midesini de tanzim eden odur. Pire güneş sistemine göre bir zerre bile değil, değil mi? Ama o zerrelerin içinde de bile muhteşem bir oluşum var mı, tekvin vardır. İyice kör ettiniz arkadaş beni. Onları söndür de bunu ya. Şunu şiyak bir de. Kapat aşkım. Allah'ım nedir? Tamam, tamam, tamam. Evet. Gökte ve yerde zerre kadar hiçbir şey onun ilminin dışında değildir. Tüm mahlukatını yaratmazdan evvel, beraber miyiz? Tüm mahlukatını yaratmazdan evvel rızıklarını, ecellerini, sözlerini, amellerini, cemi bütün harekat ve sekenatlarını. Harekatı anladınız mı? Sekenat ne? Düşünce. Suskunluğu. hem hareket hem hareketin zıttını. Cennet ehli mi, cehennem ehli mi olduklarına bildiğine inanmaktır. Evet. Haydi teneffüs. Dün bahsetmiş olduğumuz derste. Bu dersten alakalı. Hop, hemen mi çıkıyorsun? Hocam yüzeyini yıkamaya gidiyorsun.